Buddha mondta, aki birtokában van, eme négy erőnek, az már maga mögött hagyta az ötféle félelmet. Az életvitelből fakadó félelmet, a szégyentől való félelmet, a közösség előtti megszégyenüléstől való félelmet, a halálfélelmet és a boldogtalan jövőtől való félelmet. Az a nemes tanítvány, aki birtokában van, eme négy erőnek így gondolkozik. Nem félek az életvitelem miatt. Miért is kellene félnem miatta? Talán bizony nem vagyok birtokában a négy erőnek, bölcsességnek, tetterőnek, fedhetetlen életnek és adakozásnak. Ha valaki ostoba és lusta, tettei, szavai és gondolatai kifogásolhatóak. Az ilyen embernek talán van félnivalója az életvitele miatt. Nem félek a szégyentől, vagy a közösség előtti megszégyenüléstől, ahogyan a haláltól vagy a boldogtalan jövőtől sem félek. Miért is kellene félnem mindezektől? Talán bizony nem vagyok birtokában a négy erőnek, bölcsességnek, tetterőnek, fedhetetlen életnek és adakozásnak. Ha valaki ostoba és lusta, tettei, szavai és gondolatai kifogásolhatóak. Az ilyen embernek talán van félnivalója mindezek miatt. Ennél fogva meg kellene értenetek, szerzetesek, hogy a nemes tanítvány, aki birtokában van a négy erőnek, már maga mögött hagyta az ötféle félelmet. Több forrásunk van, amely azt állítja, hogy ötféle félelem van. Az egyik itt Darvas Gabriela fordítása van a Balaszuttából, ez a részlet a Buddhától, de amiből kiindultunk, az meg a Psychology Today-nek az egyik cikke. Azt állítják, hogy összesen ötféle félelem van, a halál, a betegség, az öregség, a magány és az egóvesztés. Ők angolul úgy fogalmaznak valamiben, hogy kipusztulás, tehát a halál, így a csonkulás, tehát vagy betegség, vagy tudod, részleges pusztulás, az autonómia elvesztése, az elválasztottság, itt lehet a magányra gondolni, illetve az egóvesztés. A Buddhának a szövegében pedig úgy került ez összefoglalásra, hogy az életvitel, szégyen, a közösség előtti megszégyenülés, nem is értem a kettő között a különbséget, a halál és a boldogtalan jövőtől való félelem, míg Franklin Roosevelt elnök híres mondása szerint az egyetlen dolog, amitől félnünk kell, az maga a félelem. Na, ebben próbáljunk meg rendet rakni ezen a svéd asztalon, hogy mit választanátok, mi az, ami valós, mi az, ami tartalmazza a másikat, tehát kevesebből is össze tudjuk foglalni. Mi az oka az egyes tipizált félelmeknek? Na, tegyük fel inkább, hogy akkor 11 féle félelem van, és mindenkinek igaza volt, hát mint vagy... hogy azt mondjuk, hogy ez hülyeség, tehát a hát Roosevelt egyféle... kicsit egyszerűsített. Vagy egyféle félelem van, vagy végtelen féle, mert hogy vagy le tudjuk szűkíteni egyetlen gyökér okra, vagy pedig tovább tudjuk differenciálni a végtelenségig. Mert nekem például a Buddháéban az, hogy a szégyentől való félelem, meg a közösség előtti megszégyenüléstől való félelem, az tök ugyanaz, mert hogy szégyen magaddal szemben nem érzel szégyen. De egy emberrel szemben, igen. Tehát valakivel igen, szemben megszégyenülsz, hogy pillanatnyilag. Ő már a közösség. Hát a másik az a rossz hírnév. Tehát az, hogy azt a szégyent, amit egy emberrel szemben megélsz, mert ez csak ti ketten voltatok a tanúi, az kiterjed arra, hogy rólad ezt is mindenki is tudni fogja. Ami igen, azért mondom, szerintem, de szerintem ez az. Mert hogy az egy emberből már átjárult. De mi van akkor, hogyha tudsz igenis szégyent érezni a feletteséned előtt, vagy a elhalt szüleid előtt. Igen, de az, vagy az, érted, az a közösség. De hogy valójában nincs semmilyen konkrét személy, aki előtte ott megszégyenül. Senki nem tud a te bűnödről. Ha tudnák szégyenkezni, hogy mondjam, undorodnának tőled, de mivel nem tudják, te már szégyenkezel, mintha tudnánk. Az az ember, aki nem néz a másiknak a szemébe, mert tudja, hogy tett valamit, pedig a többiek nem tudják. Nem erre gondolsz? Amit te érzel, az nem bűntudat, mert a bűntudatot egy cselekmény iránt érzed, amit tettél. Hanem a szégyen az az, amit önmagaddal kapcsolatban érzel, kvázi egy hitvány alaknak érzed magad. Amikor azt érzed magaddal kapcsolatban, hogy elhagy az önbecsülés. Ez maga a szégyen, de nem kell hozzá másik személy, aki előtt, hanem önmagad előtt. veszted el a magad értékét. De ilyen van-e? Tehát, hogy ha senki sem látja a bűnödet, és te azt elvégzed, nyilván megmagyarázod magadnak valahogyan, hogy azt te miért csináltad, különben nem csinálnád. Tehát okod van rá. Mondjuk annyira éhes vagy, hogy, a, hogy megeszed a, az úttestről a, az elhajított nem tudom mit, vagy az adahányt akármit. Tehát, hogy tényleg alantas dolgot művesz, de megeszed, mert nagyon éhes vagy, akkor ezt megmagyarázod magadnak. Szégyen nem alakul ki benned ezzel kapcsolatban, akkor alakul ki, ha látod, hogy valaki ezt meglátta, és nem elismerően csettintett, hogy öregem, de jó volt, hogy azt onnan fölkaptad, hanem azt mondja, hogy te mocskos állat, és igen, akkor érzel szégyen. Igen, de mi van akkor, hogyha mondjuk nem olyasmit csinálsz, ami a világ szemében szégyenletes, hanem ami a magad szemében szégyenletes, a felettes éneddel de szemben. De hát ilyet nap mint nap csinálunk. Tehát amikor azt mondom, hogy én most fogyok urezni fogok, majd kiosonok és bezabálok a hűtőszekrényből, így belemagolok. És utána érzed az öngyűlöletet. Az öngyűlöletet. Ott nem csak bűntudat, nem pusztán bűntudatod van, hanem ott szégyent érzel önmagad előtt. Tehát meg tudsz szégyenülni önmagad előtt, úgy gondolom. Az, amikor az ember megvetést érez önmaga iránt, és azt érzi, hogy bárcsak ne ő lenne, vagy ne lenne. Van ilyen érzés, és ez nem azonos a bűntudattal. Ott nem csak egy cselekménnyel kapcsolatban érzem, hanem azt gondolom, hogy az a cselekmény az olyan mértékben rám vall, hogy tulajdonképpen nem a cselekmény a probléma, hanem az a valaki, aki ezt a cselekményt elkövette, mert holnap is el fogja követni. Tudod, a bűntudat olyan, hogy bár ne tettem volna, bár vissza tudnám csinálni, visszacsinálnám. Igen. Ilyen a bűntudat. A szégyen olyan, hogy megtettem ma, és meg fogom tenni holnap is, bár, ne is, tőle, hogy újra bár ne is lennék a világon. Érdekes, hogy szerintem a közösség előtti szégyenhez közönség is tartozik, és ott akár olyannal is megszégyeníthetnek, amellyel kapcsolatban nincsen bűntudatod. Érted, kapsz egy nyilvános megalázást, ilyenkor igazából az egót sérül, tehát elképzelhető, hogy ez társul az, hogy te is bűntudatot érzed, és tudod, hogy nem kellett volna ezt csinálni, és önmagadban is megszégyenülnél, mert ha senki nem látta, hogy tudod, kidobsz az autód ablakán egy mekis zacskót a mindenestül. Azért, ha én ezt volna pofám megcsinálni, azért napokig gondolkodnék róla, jó, akkor visszamegyek és fölveszem, mert hogy ez így valahol nem oké. Viszont ha nem látta senki, és csak neked van vele dolgod, akkor nem egoista, vagy nem önös érdekből érzed azt, hogy itt neked most a helyes dolgot kell prezentálni, nem tényleg téged zavar. Ha a közösség szégyenít meg valamiért, akkor teljesen mindegy, hogy te azt magadtól is úgy érzed, vagy pedig egyáltalán nem érzed, hogy ezért szégyenkezned kellene, mert az önálló szégyennek a témaköre. A közösség előtti szégyen viszont az egódról szól, mert ott az nem az a probléma, amit tettél, hanem az, hogy mindenki tudja. Uh-huh. Érted? És az, ha ott felelsz meg, az egy picit önös, annak ellenére, hogy 20-szor mondom el, hogy a szégyenkeltés, vagy szégyenbehozás az szerintem a legerősebb társadalomformáló erő, akármennyire is fájdalmas. Szerintem... Ezért tartjuk be a szabályokat. Nem gondolom. Azért tartjuk be a szabályokat, mert a normák belsővé válnak. Mert a belső revizor tartatja be a szabályokat. Jaj, mert mindenki olyan rendes ember. Robin, szerint, jó, tehát erről lehet nem vitatkozni, meg én nem gondolni, én... de bedobnék egy harmadikat is. Én nem gondolom azt, hogy a megszégyenítéstől attól az ember változna. Attól az ember úgy olyan módon változni tudna. Legfeljebb kap egy kultúrmázat, ami abban a pillanatban lemálik róla, hogy nem látja senki. Ezzel csak a megszégyenítéssel csak képmutatásra tudsz nevelni. Nem tudsz erkölcsre nevelni. A megszégyenítéssel félelem alapú nevelést hozol létre. Nem is biztos, hogy nevelésnek lehet, de viselkedésváltozásnak lehet mondani. Pont a közösség előtti megszégyenüléstől való félelmed. De csak amikor látszik. Amint nem látszik, rögtön nem tartatja be senki és semmi, mert nem válik belsővé. Mert nem válik belsővé. De nem csak ettől válhat belsővé, mert a büntetéssel szemben mindig ott van az elismerés lehetősége is. Tehát a dicséret és a büntetés is kiválthatja azt, hogy szerintem, a bizonyos az, hogy viselkedést belsővé, te megismételj. Hogy egy viselkedés vagy egy szabály mennyire válik belsővé, az azért nagyon-nagyon függ megint csak attól, hogy milyen körülmények között vagy. Tehát én megint azt gondolom, hogy mondjuk nem megyünk át piroson, meg nem hajtunk gyorsan, meg mit tudom én, de azért részben azért, mert nem tudhatom, hogy hol van egy trafipax mondjuk, vagy hol van egy véda. Szóval, hogy bennem ott van, hogy igen, nem fogok itt szágoldozni, de ki tudja, hogy a kanyarból figyele a bokorból egy kamera engem. Tehát nagyon sok ilyen dolog van. Szerintem a megszégyenítés borzalmas, és nem pusztán arról van szó, hogy nem hatékony, nem pusztán arról van szó, hogy nem tudod az embert vele belülről megváltoztatni, vagy az embert belsőleg átformálni, hanem csak egy képmutatást szoktatsz rá, hanem arról is szó van, hogy önmagában is egy bűn. Önmagában is egy bűn. Egy másik ember megszégyeníteni. Aha, megszégyeníteni. Tehát arról van szó, hogy egy bűnnel akarsz egy másik bűnt. Nem feltétlenül vont ki ezt belőle, ez feltételezés, nem megszégyenítés, megszégyenülés. Érted? Tehát, hogy kiderül. Nem arról van szó, hogy oda állt itt az osztály elé valaki, és azt mondja, hogy most mondd azt, hogy hülye vagyok, és a szamárpadba ültetnek. Igen, tehát nem egy gonoszkodásról beszélek, hanem egyszerűen, hogy a közösségben nem szerepelsz ezzel jól, és amikor más csinál valamit, ami nem helyes, és a többieknek rosszabb összesen, mint neki, amennyire jó összesen, akkor te is úgy érzed magad, hogy megveted egy picit őt. Nem kell ahhoz téged megszégyeníteni, hogyha egy olyan dolog derül ki rólad, amit titkoltál, a közösség előtt, nem kell, hogy ők megszégyenítsenek, az, hogy nem koherens azzal, amit előadtam addig, az a dolog, ami napvirágra kerül, az már önmagában megszégyenít. Tehát mit tudom én, ott van Szájer József, lecsúszik az ereszen, nem szégyenítjük meg mi ezzel, nekem ez teljesen belefér, és mégis tudod, miért szégyenül meg? Nem az ereszen való lecsúszásban szégyenül meg, hanem a alaptörvény lefirkálásnak a szellemével szemben szégyenül meg. Mondom, az alaptörvény én tükrében szégyenül meg. Azzal a hazugsággal, annak a kontextusában szégyenül meg, aminek a szellemében ő neki azt nem lenne szabad, azt az orgiát, meg azt az extázit. Na, és azért reagálok ennyire érzékenyen erre a megszégyenítés témára, mert a megszégyenítésnek jelenleg szezonja van. A nyugati civilizációban. A Me Too precedensek, azok mind egy-egy megszégyenítés precedens. Hanem megszégyenülésről beszélek. Ezt nem mond a nyugati kultúrára, mert Szaúd-Arábiában, ha homoszexuális vagy, akkor egy kalodába zárva kitesznek a főtérre. Tehát, hogy ez nem ciki. Igen, de a megszégyenítésről szól, hanem az valójában a büntetésről szól. Ott ők nem átformálni akarnak. Ott ők nem egy másfajta erkölcsöt akarnak rád erőszakolni, vagy rád kényszeríteni, hogy mostantól működj másképp, és most múresre tanítanak. Nem. Kapsz 50 korbácsütéses büntetést, és a 35-nél meghalsz. Nem a közösség előtti szégyentől való félelmet akarja ott felépíteni, hanem a fájdalomtól, a megbetegedéstől és a haláltól való félelmet. Meg azt akarja, hogy a többiek ezt ne csinálják. Nem azt akarja, hogy ne legyenek homoszexuálisok. De nem fogják szégyelni magukat. Tudja, hogy nem lehet, hanem azt akarja, de azt akarja, hogy ha az vagy, akkor ez ne derüljön ki. Szerintem ugyanez. És amit neked a veszőparipád, ez a Me Too, az is arról szól, hogy szégyenülj meg, és ez ne derüljön ki tulajdonképpen, ne legyen. Tehát ő azt akarja, hogy ezt ne lássa. Érted? Az, hogy te egyébként utána ezt megcsinálod, és hogyan, és mikor, és kivel, az lényegtelen. Az a lényeg, hogy ez így ne legyen, mint társadalmi jelenségű, ezt ne lássa, ezzel ne szembesüljön, mert nem akarja. Hiszen a szaúd-arábiai rezsim is pontosan így van meg homoszexualitással. Nem fogja tudni, és nem is szerintem nem is akarja, felfogja ezt minden rendszer, hogy a homoszexualitást azt nem lehet eltüntetni, azt akarja, hogy ez ne legyen a kirakatba, erről ne tudjál, ezt ne legyen beszéd, mert nem tud vele mit kezdeni. Most vagy transzparenciát választasz, és akkor megszégyenülsz egyébként, mert az emberek többségének lesz rólad egy véleménye, mert miért szimpatizálna veled a többség? Tehát te a választásodat felvállalod, hogy te nem szoktad otthon levenni a cipődet, meg hogy te csámcsogva eszel, és te meleg vagy, és te petárdázni szeretsz a kutyád jelenlétével, és nem tudom, és akkor majd megvetnek, viszont legalább nem kell képmutatónak lenned. A többi esetben kétféle képmutatás közül választhatsz a megszégyenítésed előtti és a megszégyenítésed utáni képmutatásodról. Az egyik képmutatásod az, hogy te nem tudom, ennek az iskolának felelsz meg, a másik meg, hogy annak, miközben te mind a kettőből válogattál, csak ahhoz nem tartozik közösség. Tudod, ahhoz a svéd asztalról összeválogatott kedvet szerinti élethez nem tartozik közösség, ezért azok nem fogadnának be. De persze ez a közösség az, amelyik megszégyenít a saját magadnak gondolt szokásait fele miatt, a másik fele, meg a másik fele miatt. Most nagyon érdekes, hogy a Buddha által emlegetett öt félelemből mi teljesen rázumoltunk erre a szégyen. Meg de kettő a szégyen témára. Nála is. Igen, de miért? Miért ilyen erős, és mi miért erre? Nyilván triviális, hogy a haláltól félsz, meg mit tudom, és akkor erről nem beszélgetünk, mert a helytelenséggel való viszonya neked, és a helytelenséggel való viszonya a közösségnek. De hogy ő miért zoomolt rá ennyire, és mi miért zoomoltunk rá ennyire, és miért nem más jellegű, vagy más mélységű félelem? Megmondom, hogy szerintem miért. Mert a megszégyenítés az ókorhoz, az ószövetséghez tartozó erkölcs érvényesítésének a módja. Az új szövetséghez tartozó erkölcs érvényesítésének a módja, meg a lelkekbe beárasztott fény. Hogyha te helytelenül cselekszel, nem megszégyeníteni kell téged az új szövetség, az új ember, a keresztény szellem mentén, hanem a te lelked vak egy bizonyos aspektusára a létezésnek, és be kell ereszteni a fényt. Föl kell világosítani. Az együttérzés lángját fel kell lobbantani a szívedben. És akkor beavatódsz abba a misztériumba, ami az korábbi bűnödnek a fészke volt. Annak abba a titokba. És akkor megváltozol. Tudod, az ószövetségi ember, az ahhoz tartozó farizeus erkölcs gondolkodott és működött a megszégyenítésben. Az új szövetségi ember és az ahhoz tartozó keresztény erkölcs az a katarzisban utazik. A katarzisban. Tehát meg kell szerezni neked a te bűnöd felismerésének az élményét, és abban az élményben, abban a katarzisban te megváltozol. Szóval megváltozhatsz. Érted? És ebben te nem szenvedni fogsz, és nem gyötrődni fogsz, hanem egy magasabb emberi minőségre lépsz. Szóval az ószövetségi erkölcs azt mondja, hogy a te sötétséged az ne jöjjön ki a fényre, az újszövetségi meg azt mondja, hogy a te sötétségedbe áradjon be a fény. Így, tehát így a kettő megfordítja az irányát, igen. És ezáltal abszolút a minőségét, és hát nem árulunk zsákba macskát, ha mondjuk azt mondom, hogy én abszolút az új szövetségi módban hiszek, és nem pedig a fenyítés, félemlítés, bántás, gyilkolás módszereiben. Igen, de valahogy valamiért a jelenkor és a jelenkor liberális progresszív értelmisége valamiért visszagravitált az ószövetség farizeizmusához és az ahhoz tartozó megszégyenítés kultúrához. De nem csak a liberális értelmiség, hanem mindenki. Szerintem inkább ennek van most így keretje, mert most valahogy így nem tudunk mit kezdeni a felgyülemlő problémákkal. Nekem még a bejátszó elején elhangzó, vagy a beszélgetésünk elején elhangzó egóvesztés is megütötte a fülemet. Ez azt nem Psychology Today-nek a forrásában igen. Van, ego death. Így igen, említi. Az egóvesztés az érdekes, hogy az egóvesztés nagyon gyakran bekövetkezik az emberrel, nagyon jó pillanataiban, és attól egyáltalán szerintem nem szerintem is. De ezzel te így vagy, meg mondjuk én így vagyok, és valaki meg másképpen van vele, attól függ, hogy milyen ragaszkodásod van ahhoz, amiről azt gondolod, hogy az vagy te. Hogy a tulajdonod, vagy az öltözéked, vagy a rólad kialakított nem, tehát, kép, az vagy az a szokásaid, vagy mik azok, amikről azt gondolod. Egóvesztés egy hullámvasúton is beüt, vagy szeretkezés közben, vagy amikor gyereket születik, vagy amikor a korallzátony fölé úszol a tengerben, nagyon sokszor beüt. Amikor flóban vagy. Igen. És az egóvesztés nem rossz. Utólag félhetsz attól, hogy az nem lesz. Hogy tehát szeretnéd, a korallzátonyos képet szeretnéd mindenkivel megosztani, az egód szeretné. De amikor ott voltál, és benne voltál, abszolút hogy nem. Itt létezzen az ember, mindenki, aki megérdemli, tudod, hogy ez annyira jó, hogy hát ide kéne, ebbe az állapotba kéne visszatérni, amikor már így nem maradt de semmi. Nem lehetsz benne örökké. Nem lehetsz benne örökké, mert abban nem tudsz egzisztálni, nem tudod föntartani az egzisztenciádat. De hát összesen nem lehetsz örökké. A létezés nem, de nem úgy értem, élethosszig nem lehetsz, vagy nem maradhatsz benne, ezt nem tartósíthatod. De miért nem? Mert az ego a lélek fészke, és a lélek hajléktalanná válik hát, az egónél. És a börtöne. Igen, ez nézőpont kérdése. Van a börtönbezártság, amihez tartozik a fegyencnek a státusza. Meg van a hajléktalanság, ahhoz meg tartozik a homelessnek, tudod, a státusza. A börtön abban különbözik az otthontól, hogy a börtönből nem mehetsz el. Az aluljáró meg abban különbözik az otthontól, hogy onnan meg nem mehetsz haza. Tehát ugye arról van szó, hogy az egóba zártság, az lehet egy probléma, amikor nem tudsz kiszabadulni, nem tudod elveszíteni az énedet töredék pillanatokra sem, de ugyanekkor a probléma lehet az egóból való kirekesztettség. Csak az ego... egyik az a szabadság abszolútuma, a másik meg a szabadság vesztés. Igen, mert nem tudsz a társadalmi éned nélkül, a kulturális éned nélkül, a közösségi éned nélkül létezni. Univerzális lény vagy, de univerzális lényként nem tudod fenntartani a magad egzisztenciáját. De muszáj... ha egóvesztett vagy, akkor nem is akarod fenntartani. Miért ne lehetne az, hogy te vagy az a szerzetes, aki túljutott minden ilyen földi dolgon, és egyáltalán nem érdekli, hogy retkes a körme, hogy csapzott a haja, nem érdekli, hogy nincs semmije, nagyon boldogan el van a naplementét nézve a sziklán ülve. Tehát, hogy ez miért nem létezhet? Létezhet, csak mi nem tudjuk elképzelni, mert minket fog az ego. Én azt nem értem, hogy miért van felsorolva a félelmek azt között. De őnek is van egója. Őnek is van egója. Neki egy nagyon szerény, egy nagyon, majd mondhatod úgy, hogyha neked úgy jobban tetszik, egy nagyon szofisztikált egója van. De neki is van egója. Ha nem lenne egója, akkor tudod, mit látnál? Egy tébolyultat. Aki nincs tisztában azzal, hogy ő van, nincs tisztában azzal, hogy ő egy személy, nincs tisztában azzal, hogy neve van, nincs tisztában azzal, hogy van és hogy majd nem lesz, hanem tényleg egy skizofrént látnál, akit tényleg be kell zárni, meg kell védeni önmagától, vagy meg van kell védeni az elemektől. Róla, mert ez nem olyan állapotban. Te idealizálod ezt az egóvesztettséget. Te meg eltúlzod. A kínaiban ugyanaz a szó igaz, ugyanaz az írásjel mutatja a gyerek és a mester karakterét. A gyerek meg a mester az ugyanaz. A Haybo reklámban legalábbis. Az egyiknek, csönd a mester az egyiknek még nincs egója, a másiknak már nincs. Nem tébolyult egyik sem. De van egója, csak nem olyan egója van, vagy nem olyan helyen áll az egója a lényében, mint amilyen helyen áll a társadalmi lény egója a lényében. De nem igaz, hogy ne lenne a gyermeknek egója, hiszen a gyermek tudja, hogy ő kicsoda. Ismeri a saját nevét, ismeri az életkorát. Ez nem az a gyermek, akiről én beszélek, akiről a kínai írásjel beszél, ez már az a gyerek, akiben már egy kis felnőtt. Ja, tehát te arról a gyerekről beszélsz, amelyiknek még fogalma sincs. Amelyiknek még fogalma sincs. Na hát ez a gyerek életképtelen. Ezt a gyereket, tudod, ezt a farkasok széttépik. Robi, az előbb azt mondtad, hogy azt a gyereket, akinek nincs egója, azt az életképtelen széttépnék a farkasok. Én meg azt kérdezem, hogy miért téged nem tépnének szét, vagy engem? Tehát, hogy az ego bármiben minket segít az igazi dzsungelben, és nem a társadalomban. A társadalomban értem, hogy kell ahhoz, hogy boldoguljak, de az egók között egóval kell boldogulnom. Ez az ego. De kint a vadonban egy vadember, aki nem tud a saját ember létéről, ő egy állat, az miért ne boldogulna? Az embert éppen ez az egója vakarta ki a vadonból. Éppen erre, ennek az egójának a nyomán, nem az univerzális lényének a nyomán, hanem éppen, hogy ennek az egójának a nyomán tudta önmagát a vadonból kiemelni. Igen, de előtte meg 30 ezer évet, vagy 50 ezeret, vagy 100 ezeret meg a vadonban töltött egó nélkül. Tehát, igen, hogy igen, az állati sorban. Nagyon jól el lehet. Állati sorban, igen. Az ego előtti világban is nagyon jól el lehet funkcionálni, meg az ego utániban is szerintem. Igen, de tudod, miben különbözik az a gyerek, akinek még nincsen egója és fogalma sincs szó szerint, egy állattól, egy kis állattól. Miben? Mi a döntő különbség? Az ego. De nincsen egyiknek se, a kisállatnak sincs egója, meg őnek is sincsen. Akkor hát mi a döntő különbség a kettő között? Nincsen különbség. Az egy vadember, egy maugli. Tudod? Az a különbség, hogy ő elvileg már tartalmazza a tudást, vagy a lehetőségét az öntudatra ébredésnek, és a dolgok megértésének a lehetőségét, az abstrakciót, a fantáziát, a jövőbelátást, kombinációt, a zene értelmezését. De ez a lehetőség, ez csak egy konnotáció, amit te rendelsz hozzá, aki gondolkodsz nem, rajta. Gyerek, de nem, ő egzisztenciálisan nem tartalmaz semmi más. Tegnap előtt te rendelted hozzá. Az én állításom az, hogy az ember is egy állat. És akkor azt mondta, hogy nem, már pedig nem. És pontosan ezért nem, vagy ezért szoktad mondani, és akkor ez arra, hogy fogalmatlan gyerekre is igaz, hogy amikor eléri a 3 éves kort, ha eléri, mert azért sok esélye nincsen ott, ha ücsörög a dzsungelben, de ha eléri, akkor ő onnantól rendelkezik egy képességgel, amely a megértés. De most arról az állapotáról beszélünk a gyermeknek, amikor nem rendelkezik ezzel a képességgel. Abban az állapotában való, világos, hogy potenciálisan többé válhat, mint egy állat. Nem de abban az állapotában nem állat. Kombinatív önérdekhez egy ilyen ego által. Itt egyébként az összes félelem az egóval kapcsolatos, hiszen magadat félted. Az életviteled esetén, hogy helyesen jársz el, meg hogy az fenntartható-e, a szégyen esetén, szégyen esetén valami transzcendenssel. A közösség előtti szégyen, a halál, betegség, megcsonkulás, stb. Esetén szintén rólad van szó, az autonómia hiányi szintén, az maga az autonómia a te komfortodat szolgálja, a magány az a te diszkomfortod, és azért törnél ki, hogy neked jobb legyen. Egyedül az egóvesztéstől, tehát az egóvesztéstől való félelem is egoista, hiszen az egóhoz ragaszkodik, csak ez az, amit nehezen értek meg, egy vonalon értem meg az egóvesztéstől való félelmet, ez pedig az, hogyha arra az egóra te egy nehezen befektetett munka árán jutottál. Tehát a te egód, az mondjuk, hogy elég szilárd ahhoz, hogy nem került neked olyan sokba, mert nem egy gödörből másztál ki, hogy kimerjél menni az utcára. Annak az embernek a számára, akit így a világ kivetett magából, és országról országra, városról városra vándorolt, annak érdekében, hogy valahol végül azt tudja mondani, hogy ez az otthonom biztonságban és értékesnek érzem magam, annak a számára az egóvesztés félelmetes, ő kapaszkodik a testi valóságába, ő nem vágyik, vagy ha vágyik is, amikor meg tudná tapasztalni, nem szeretné elhagyni ezt a kézzelfogható világot, mert neki többe került, mint nekem, vagy neked. És szerintem ez lehet a különbség abban, hogy te az gyönyörűségesnek, vagy félelmetesnek látod, hogy megszabadulhatsz attól a képtől, hogy én vagyok, és nekem érdekeim vannak. Nyilvánvaló, hogy a testhez, illetve az egóhoz tartoznak a félelmek, hiszen az embernek a teste, meg az énje a halandó része. Ennek megfelelően a test és az én van kitéve egyrészt az időnek, másrészt a halálnak. Az ember, mint univerzális lény, az tulajdonképpen az az Atman, így hívják a hinduk, de mondhatjuk úgy is, hogy a lélek, az halhatatlan. Az a valaki, aki kinéz a szemgödrödből, és az a valaki, aki kinéz minden élő szemgödréből, az egy univerzális lélek. Csak abból azon van vita, hogy ez hozzátartozik, vagy nem. Ehhez tartozol te. Na, igen. Ehhez tartozol te. Az nem neked van lelked, a lélek, az egyetlen léleknek van ilyen, olyan és amolyan énje. Na most, ha azt mondanánk, hogy hagyjuk ezt a sokféle félelmet, és mondjuk azt, hogy egy van, egy dologtól félhetsz, egyetlen egy halál. Gyökér. Halál. Itt nyugaton biztos, hogy a halál. A halált is már csak azt tudja az az ember, aki tudja, tehát ismeri a halál fogalmát, de ha az sincs szerintem, akkor csak a fájdalom marad. Robi, ez a nem fájdalom... De szerintem nincs félelem. Szerintem nincs félelem tudat nélkül, és nincsen tudat haláltudat nélkül. Tehát ha valaki nem tudja, hogy meg fog halni, az nem tudja, hogy van, és az ilyen nem tud félni. Én mindig rosszul érzem magam, amikor nem tud félni, mert nem tud a jövőről. Nem tud arról, hogy majd lesz. Minden élőlény tud félni, és az a fájdalomtól való félelem. Szerintem nem fél. Szerintem pánikot tud érezni, amikor megijed, amikor megriad. Az egy riadalom, de az egy ösztön. Belerugsz egy kutyába a másodiknál, nem fél szerinted, hanem ugyanannyira meglepődik, hogy hú, ilyen még sosem volt. Nem fél. fél, lehetséges, hogy megél valamilyen bizonytalanságot, de nem fél, mert a félelemhez hozzátartozik a félelemnek a tárgya, ahhoz fogalmi gondolkodás kell. Nem, az nem fél, az nem úgy nem félelem. Nem kell fogalmi gondolkodás, ahhoz az ő szellemi képességeik bőven elegendőek arra, a főemlősöké mindenképpen, de az ilyen háziállat, mint a kutya, amit mondasz, ugyanúgy, bőven elegendő ahhoz, hogy bármiféle fogalmi rendszer nélkül tudja, hogyha jön a nagy bakancsos láb, akkor az bele fog megint rúgni, mint hát vagy a másodiktól fél, tehát az elsőtől sosem fél, mert 5 másodpercig vagy 5 percig emlékszik erre, de másodszorra szerintem meg tudja különben élni. Nem tudná elkerülni, tehát ja, minden figyelj, állat elkerülésre. Tök mindegy, a Robinak évek óta ez az álláspontja, és szerintem ez egy érvényes álláspont, amit a Robi képvisel ebben. Én nem tartom, tehát én nem érzem jól magam akkor, ha ez az én álláspontom volna, de mivel nem az enyém. Viszont érvényes, mert hogy teljesen levezethető. Tehát én azt gondolom, hogy ez olyasmi, hogy nem tudjuk, és ez az én fogalmi erőszakom, és a Robi fogalmi erőszakja, hogy én az állatot nem tudtam erről megkérdezni, meg ő sem, és hogy én az ő visszariadását, amikor ráijesztesz egy rákra, tudod, ami a homokba jön-megy, és az odébb megy, hogy az most megijedt, vagy félt, vagy ha fájdalmat okozol valaminek, akkor a második rugás vagy ütés az meglepetésként éri, vagy azért akkor pillanatnyilag benne bármi olyan szabadul fel, amit mi a félelemnek nevezünk, amikor emberiként találkozunk vele. Ugye a halálfélelem versus életfélelem egyszer ez az ellenállás, vagy ez a kétféle, a folyó két partjáról már beszéltünk. Én megint nem gondolom, Robi, hogy ez nyugati, meg keleti. Azért, mert te nyugaton élsz, és hozzád a halálfélelem tartozik, meg lehet, hogy a többséghez a halálfélelem tartozik, ez nem a nyugati emberhez tartozik, hanem hozzád. Érted? Hozzám az életfélelem tartozik, és mindig is így volt, és ez valószínűleg egy luxus termék, hogy én jól jártam, hogy nekem ez lehet, hogy ez jutott. Nézd, az élet az te számodra... én nem válok egy otthontalanná itt, hogy semmi keresni valóban. Az élet a te számodra adottság, a halál az meg egy jövőben elkövetkező, bizonytalan, idejű kilátás, amitől jelenleg nem racionális, és egyáltalán nem is életszerű félned. Ráklelettel a kézben. Ráklelettel a kézben. Ez mindig a feltételezésed, újra meg újra, mert te ezt így ráklelettel a kézben az emberbe azt mondja, hogy komoly pofával, hogy nincsen bennem halálfélelem, akkor azt annak hitelt lehet adni. Amikor az ember tök egészséges és fiatal, azt mondja, hogy nincsen bennem halálfélelem, hát persze, hogy nincsen bennem halálfélelem, miért lenne halálfélelmed? Jó, de ezt már sokszor átbeszéltük, igen. Robi, és szerintem... Szóval nekem nincsen halálfélelmem, ezt tudod, miért kéne, hogy legyen halálfélelmed? Van még 30 jó éved. Miért most... 30? Igen, miért ne? Miért ne? Főleg a magánegészségügyben. Szóval én csak azt nem tudom, hogy egy ember, akinek ott a ráklelet a kezében, jó áttétes ráklelet a kezében, amivel legfeljebb egy éve, de talán csak fél éve van. Ebben az állapotban az illetőnek halálfélelme van. Fél a haláltól, fél a semmitől, fél a bármitől, fél az ismeretlentől. Ez azt bizonyítja a Buddha szavai szerint, hogy valamiféle bölcsességnek nincs a birtokában. Melyik az a bölcsesség, aminek nincs a birtokában az, aki a halálos ágyán retteg attól, ami jön? Szerintem, amikor a halálos ágyodig eljutsz, akkor már van időd felkészülni és elfogadni, mert szerintem itt inkább a megváltozás, a dolgok menetének megváltozása az, ami miatt rossz. De ha már, nem tudom, fekszel az ágyban, fél éve nem tudsz fölkelni, gyógyszereznek, minden bajod van, mellékhatásaid vannak, egész nap mindenet fáj, akkor már valószínűleg nem félsz a haláltól, ezt nagyon sokan meg szokták erősíteni, hogy akkor úgy, hogy veled jó, jöjjön, elfogadom. De az olyan, hogy az már egy inkább, ja, hogy ez most már olyan rossz az élet, hogy akkor inkább igen, a halál, igen. Versus az, hogy a haláltól, magától, a megszűnéstől, a semmitől, a és nem ismertől. Gondolom, akkor már a fájdalomtól félsz, és nem a haláltól. Azt mondod, hogy ne fájjon, inkább. Igen, valamilyen inger túlütötte, tudod, fáj a fejed, de csak addig, amíg szilánkosra nem töröm a kezedet, akkor nagy kalapáccsal. Hogy hirtelen el fog múlni a fejfájásod. Igen. Na de, vagy valójában nem meggyógyítottam a fejfájásodat, hanem okoztam egy nagyobb bajt. De hogy valójában az lenne a nagy művelet, hogy nem a fájdalomtól való félelem veszi el a halálfélelemnek az élét, hanem a bölcse, valamiféle bölcsesség, amire itt a Buddha utal. Buddha, igen, Buddha erről beszél, és ezt tanította egész életében, hogy hogyan engedd el még a saját életedet is. Tehát, hogy miért ne félj a saját halálodtól, mert ugye mi minden ilyen, minden, az egész életed, az egész létforgatag, az folyamatosan újra meg újra termeli a szenvedést, mindig ugyanabba a szenvedésteli testbe hullasz vissza, és újra meg újra végig kell csinálnod, mint a Groundhog Day, hogy van magyarul? Idétlen idő. Tehát, hogy így újra megtörténik, újra és újra és újra, és elviselhetetlen az egész létforgatag, és ebből minden jobb, tehát ennél jobb kiszállni az egészből, Buddha ezt mondja. És ha felismered ezt, ennek az igazságát, hát ez az életfélelem. Akkora lesz benned az életfélelem, hogy legyűri a halálfélelmet. A létforgatagból való kilépésre vonatkozó vágyad akkora lesz, hogy már a halál válik vágyottá, és a élet válik. Rossz módon rendezed le, én most már percek óta rosszul érzem magam, onnantól kezdve, hogy a halál kapcsán nem a szenvedéstől való félelmet azonosítottad, hanem valóban a megszűnéstől való félelmet, és én ezt őszintén mondom, Robi, hogy ez változtathatatlannak gondolom, hogy én a fájdalomtól félek, a megszűnéstől pedig egyszerűen nem vagyok képes. Érted, de... hogy ez elmúlt, vagy talán sose volt ott. És értem, amikor mondod, hogy majd mi fog bennem kialakulni, de egy olyan dologról beszélsz, ami nem még nem alakult ki, hanem már megszűnt. Tehát, hogy én majd akkor majd fölhívlak, vagy kérek. Majd együk meg a pudingot, és azután igen, beszéljünk igen, majd, róla. De tudod, így meg olyan, mintha nyernél, de nem, pauze. Tehát okay. Mindegy, hogy nyersz. De nem akarok nyerni. Mert én nyugodt nem akarok vagyok. Nyerni, csak nem biztos, nem, hogy ez egy bölcsesség az maradjunk... másik, hanem lehet, hogy egy belenyugvás, vagy szeretet, vagy elfogadás valaminek, hogy minden rendben lesz, akkor is, ha nincs rendben, úgy is rendben van, és egyébként meg a, hogy mondjam, ez a újra nem születés felét való vágyakozás egy bizonyos szinten ezt is elengedi az a gyakorló, aki ebben szemlélődik, és azt is elengedi, hogy ez tulajdonképpen neki jár, meg hogy önös érdekből tegyen jót, mert akkor majd milyen jó lesz, hanem egy idő után ott tart, hogy teljesen mindegy, hogyha én jót teszek attól, kinek lesz jó, de legalább jobb lesz. És akkor már tökre nincs, sőt, például, és ez az én saját nézetem, ezt tanítják, vagy nem tudom, de egyszerűen az számomra nem vonzó, hogy ne szülessél újra. Ha egyáltalán egyáltalán ennek van értelme, hogy újra születés, ugyanis ha te egy olyan jó állapotba jöttél a viselkedésedet és a szándékaidat tekintve, hogy mondjuk a buddhista tanok szerint neked nem kéne újra születned, hát akkor egy pont megfelelő emberrel kevesebben leszünk ezen a földön. Pont az ilyen szülessen meg újra. Tudod, hogyha ez egy olyan mese volna, ahol létre lehet hozni a szabályokat, akkor én azt kérném, hogy kérdezzék meg, hogy szeretnék-e, és azt mondom, hogy ugyanebben az állapotban? Inkább igen. De nem az ego születik legyen újra. Mindenki nem az, nem, az ego, nem az ego születik újra, hanem az atman. És az atman az, vagy a személytelen. De a buddhizmusban meg pont nem a buddhizmusban nem, sem a buddhizmusban sem, a buddhizmusban sem az ego születik újra, hanem a személytelen születik újra. Legfeljebb valamiféle karmát hordoz, vagy valamiféle karmát átvisz, vagy valamiféle léttapasztalatot, ami eléggé megfoghatatlan, és ezt nem is nagyon részletezi a buddhizmus, sőt a buddhizmusnak bizonyos irányzatai nem is kifejezetten az anatmáról beszélnek, arról, hogy ez a hozzátartozó dolog nincsen, de vissza lehet hozni a földre, egyszerűen a tetteidnek következménye van, mindenre nézve, hogyha te meghalsz akkor is, mert az itt élők azok lemásolják, utánozzák, irigylik, tudod, követik, vagy leköpik azt, ahogy te viselkedtél, ezért a folytatás az ebben a szellemben történik, abban a szellemben, ahogy mindannyian viselkedtünk. Jó. És ilyen szempontból ez olyan szinten demisztifikálódik, ez, hogy majd újjászületik meg, hogy az én vagyok, és a nem persze, tudom, anyadik de reinkarnáció. Hát ahogy ezt a jó materialista nyugati ember elképzeli, vagy lehet, hogy minden ember így képzeli. De érdemes így elképzelni, mert ha így mondod, akkor szerintem ez egy logikus beszélgetés arról, hogy a dolgok nincsenek következmény nélkül, és amit itt teszel, olyan világot hagysz itt. Ha jót teszel, jobb világot hagysz itt, de... és hogyha te ide megszületsz zsiráfbohócként, azt jössz ugyanide, és jó állapotban hagytad, akkor egy jó helyre fogsz megérkezni, mint zsiráfbohóc. A buddhizmus valahogy azt is tanítja, hogy ha ugye a tetteidnek következményei vannak a karma által, tehát hogyha rossz dolgokat művelsz, akkor ilyen alsóbb létformákba fogsz újjászületni, ilyen férgek, meg démonok, meg ilyenek közé. Hát meg köré. Szenvedő ember formájában. Nem de akkor már egész jó dolgod van, gondolom. Ha már emberként születtél, mert onnan már fölfelé tudsz majd lépni. Ha meg nagyon ügyes voltál, akkor meg fölfelé haladsz az isteni szférákba, és én azt nem értem, hogy az miért rossz. Tehát itt van a gyakorló, itt van az az ember, aki az egész életét végig meditált, és eljut arra a tökéletes, meg bódhiszattva, meg mit tudom, mindenkin segített, és tényleg is fölfelé lép egyet, az neki miért rossz? Abból miért akar kilépni? Tehát ha az istenek szférájában születsz újra, ott mi rossz? Azok is szenvednek a buddhizmusban? Vagy ez hogy van? Igen, minden szenved. Minden ez szenved. Egyik, a másik. És nem azért, mert de ez a szenvedés megszüntethető. Szenved, minden szenved. És, akkor, és egyébként meg azt mondod, hogy életfélelem, de szerintem nem életfélelem, hanem csömör. Amikor azt mondja Buddha, hogy az egésznek semmi értelme, ez azért van, mert ő abban a testi élvezetekben élte a fiatal korát, amitől úgy megcsömörlött, hogy azt mondta, hogy nekem ez egyáltalán nem hiányzik, én ezt többet nem akarom csinálni. Nem fél tőle, hanem elege volt tőle, hány tőle. És szerintem az élettel is ez az, van, aki, hogy amikor az, aki... századjára újra születsz, és még mindig ugyanaz történik, az elejétől végéig egyszerűen unod. Na, tehát akkor arról van szó, hogy az, aki halálfélelmet érez a ráklelettel a kezében, még nem csömörlött meg az élettől, még nem evett, vagy ivott, vagy szexelt annyit, hogy okádjon magától is, hogy meggyűlölje azt is, hogy él, hogy meggyűlölje azt is, hogy holnap egy új napra virrad, és hogy valójában ez azt jelenti, hogy további tapasztalatot kell szereznie arról, hogy létezni, mennyire kimerítő, mennyire nyomorúságos, hogy nem csak feltöltekezni lehet az élvezetekkel, de önmagadat elveszejteni is, és nem az énedet feltétlenül, hanem a személytelent. Azt a valakit, aki köré rendeződik az éned, meg a tested, meg a szellemed, meg a személyiséged. Ez viccnek jó, de nem a mulatozás vezet odáig, hogy azt mondod, hogy köszönöm, hogy elég azért volt az elégedettség. Én így értettem azt, amit az elégedettség vezet. Azt, amit mondtál. Így akartad érteni, de Buddha meg nem azt mondta, hogy te, aki rákos beteg vagy, te még nem szexeltél eleget. Tehát nem ezt mondta. Teljesen azt mondod, más hogy a két ember. A csömört kell elsajátítani. Teljesen más. A csömört kell elsajátítani, hogy ne félje haláltól. Mondom, de Buddha legalábbis azon az úton ment végig. Tehát ő a csömörből talált rá arra, hogy ebből az egészből kiszálljon. Neki egyébként... a fiatalkora az a csömörről szólt, mert szétmulatta magát, mint herceg. De ezt egyébként meg lehet figyelni, hogy na úgy könnyű ráébredni okosságokra, vagy az általad bölcsességnek vélt dolgokra, hogy biztonságban vagy. Érted, hát meg hogy, úgy, hogy ő a kiégett rock and roll sztár, ő könnyen mondja, hogy nincs semmi értelme a nagy színpadnak, igen. De aki meg odavágyik egész életében, és nem teljesül be, az nem tudja, hogy nincs értelme, csak aki már lejött a nagy színpadnak. Igen, meg annak valahogy nehéz papolni, meg nem is ízléses. Mint amikor azt mondtad, hogy gazdag emberként mondod azt egy szegénynek, hogy a pénz nem boldogít. Igen. És ez így igazából tényleg akkor nincs, ide. Miről beszélgetnetek. Igen. Mert szóval már először... a megértésnek olyan távolsága van, vagy a másik helyébe helyezkedő beszédnek, hogy nem fogjátok érteni. Nem, tudod, aki gazdagként azt mondja a szegénynek, hogy a pénz nem boldogít, annak nem mondania kéne, hanem oda kéne adni hát neki a pénzt. De különös módon nem adja oda. Annak ellenére, hogy nem boldogít. Na most én Buddha helyében azt mondtam volna, hogy srácok, az első tanítás az, hogy végig kell menni azon az úton, amin én mentem, ahol össze-vissza megfetrengsz az anyagi lét összes gyönyörében, odáig, hogy már hánysz tőle, és akkor üljetek le meditálni, mert ha nem így ülsz le meditálni, állandóan ott lesz a fejedben az a kis valami, az a kis hangocska, hogy azért kéne még egy jót bulizni, kéne még egy jót zabálni, érted? Neki erre már semmiféle igénye nem volt, tehát ő több évvel előtte járt minden más gyakorlónak, mert ő végigment ezeken a gyötrelmeken. Ő el tudta mondani, hogy minden szenvedés, és ő tudta, hogy minden szenvedés, az anyagi lét szenvedés, ő ennek minden állomásán végigment, de aki csak leül meghallgatni, és nem csömörlött még meg, annak ez nem lesz ilyen. Nem, hogy az anyagi lét, hanem a körforgásba való távozásra való vágy is szenvedés, ami azért az anyagin kívül esik valamennyire, a születés is szenvedés, ami elvileg még nem a létezőnek a szenvedése, vagy tudod, nehezen értelmezhető, mert úgy sem emlékszel rá. És még van olyan dolog, amit szenvedésként azonosít, és azért nem az anyagi világhoz tartozik. De figyelj, ez biztos tudod, ez nem egy járható út, hogy szenvedés. Gazdagodjatok meg, bulizzátok ki magatokat, és mint a Charlie Sheen, és amikor tényleg elegetek van már belőle, akkor le fogtok nyugodni, de csak akkor betegedjetek meg. Nekem van egy olyan érzésem, hogy az, aki a csömört úgy igazán átéli, és eltölt benne évtizedeket, annak se lesz olyan könnyű meghalnia. Nem könnyíti meg az ő számára. Sokkal nagyobbat veszít, ezt szoktad mondani, hogy magasról lehet a legtöbbet hát esni, de tudod, ő nem, de tudod, kóstoltad, akkor fog igazán igen, hiányozni. Ő nem az élvezet magasából esik, de mégiscsak a szenvedélyben is elveszted önmagad, de nem az énedet veszted el egyedül, hanem elveszted a személytelen, vagy a konzisztenciádat. Valahogy a lényednek a magvát veszíted el. Hát a zavarodottság által. Azáltal, hogy nincs örök, rend. Akkor azt nem tudod elveszíteni, akkor az mindig is ott van benned. Azt mindig de a kapcsolat jött veled, az... és le tudod hámozni róla a szennyet, amit rápakoltál. Hát, vagy nem jött veled, mert nem is a tiédese voltál, hogy és nem neked, a felettesén nem te fogsz hiányozni, hanem nem is a nem te találtad ki. De ilyenkor, amikor kimeríted magad az élvezetekben, vagy a csömört hajszolod, akkor nem arról van szó, hogy az én az nem erős kormányos a felettesén és az ösztönén között? Nem arról van szó, hogy a gondolat szó tett egysége az nem átjárható, hanem valami szinkron elcsúszás van ezek között? És hogy valójában az ezt jelenti, ennek a metaforája az, hogy elveszíted önmagad. Hogy persze ott van benned a lélek, de már nincsen hozzáférésed. Valahogy akkora olyan fokú a zavarodottság, ilyen, hogy a belső zavarodottság. De szerintem van hozzáférésed, minden állapotban van, legfeljebb nem akarod. Tehát az, hogy mondjuk mit tudom én, aki nem, de most csak így hirtelen ilyen politikus jut eszembe, tehát aki így a világ meghódítására tör, az is le tudna állni, hogy azt mondja, hogy na most magamba szállok, megnézem, hogy amit csinálok, az helyesen, csak nem akar, mert akkora nagy jutalom van, lebeg előtte az anyagi létben akkora jutalmazás van, ami mellett minden más törekvés az egy viccnek tűnik. De ha egyszer már túl van rajta, már ő volt a miniszterelnök, meg a birodalom vezetője, meg a főcsászár, meg Isten királya is koronázták, akkor lehet, hogy meg tud csömörleni, és azt tudja mondani, hogy tulajdonképpen teljesen fölösleges. Annál kevésbé tud megcsömörleni. Te láttál már a hatalom útján olyas valakit, aki eljutott a buthaságra? Olyas valakit, aki azt mondta, a miniszter és a miniszterelnök pozíciója között félúton, hogy inkább a buthaság. Nem. És akkor a lelkem felé, vagy a lelkiismeretem felé, vagy az atmán felé fordulok. Lehet, nem nagyon jelent. Ellenző. Lehet, hogy van ilyen, csak nem látjuk, mert mi meg nem ilyen a hírközlés, nem ilyen a média, nem ezt tolja a pofát. Igen, de ha példát se tudsz rá, tudod. Hát persze, hogy nem tudok, mert lehet, hogy eltűnt és kertészkedik, és boldogan éli az életet, miközben mi ezt nem tudjuk, mert nem látjuk. A helyzet az, hogy az Egri János úgy szűnt meg a képernyőn lenni, hogy meghalt. Már nem hal. Már lehet, hogy már mostanra meghalt. Én nem tudom, hogy az Egri János meghalt-e. Meghalt? Nem, szerintem ma is él. 80 éves születésnapján, akkor még a Jazzy-ben dolgoztunk, de akkor találkoztunk. Aha, és Egri János a rendszerváltás környékén eltűnt a képernyőről. Nagyon jól párhuzamba állítható az ő pályája, meg az ő élet a Vágó Istvánéval. Vágó Istvánéval, aki megszállottja, aki a függőbetege lett a nyilvánosságnak, meg a szereplésnek, meg a képernyőnek. Egri János egyik napról a másikra a rendszerváltással eltűnt a képernyőről, és akárhányszor meginterjúvolták, mindig egy derűs, boldog embert láttam. Tényleg én még 87 éves. Láttam a személyében, akinek a halálhírét keltik, az sokáig fog élni állítólag, Dávid. Ez sok, a 87 sok, tehát igen, most már akár. És azt kérdezték, hogy mivel foglalkozik, és azt mondta, hogy ő jégkorongozik, és hogy hallatlanul élvezi. Szóval, hogy azért lehet, hogy van ám ilyen. És tudod, a Vágó István számára nem létezett kiárat ebből a nyilvánosság haláltáncából, hanem egyre beljebb és beljebb és beljebb és beljebb kellett lépni, és amikor eltüntették a képernyőről, akkor ő a Facebookra menekült, és akkor meg a politikába, meg a Gyurcsányba, és akkor a Gyurcsánynak, meg a DK-nak, meg a Facebooknak a segédi nyilvánosságát hívta be, hogy a kiürült egótartályokat feltöltse, és akkor ehhez képest az Egri János egy szerény példa erre, hogy létezik ilyen, hogy valaki egyszerűen úgy engedi el a nyilvánosságot, mint valamit, amire nincsen szüksége, és valamit, ami tulajdonképpen könnyen jött, és ugyanilyen könnyen megy. Vagy ott van például Meggyesi Péter, nem, talán nem ennyire jó példa, mint az Egri János, akit a Gyurcsánynak jóformán meg sem kellett pucsolni. Hanem látta az Egri János, hogy a Gyurcsány a háta mögött élezi a kését, és mondta neki, hogy Ferenc, nem kell, hogy a hátamba mázsd a kést. Itt a gyűrű. Parancsolj. Nekem nem kell. Mert tudta, hogy sose volt az övé az a gyűrű. Igen, igen, mert talán nem is a maga jogán szerezte, hanem a Lendva Ildikó meg a Kovács László szemelte ki őt, hogy legyen ő a csekély egójú, csekély karizmájú ellen Orbán. Én azt gondolom, hogy a mézes... Mivel, hogy egy Stróman volt, ezért aztán viszonylag könnyen átadta. Nem is valójában őt nem, a Medgyesit nem a szenvedély hajtotta a gyűrű felé. Hanem Gyurcsány. Nem, szerintem nem Gyurcsány. Szerintem a politikai szükségszerűség meg a politikai érdek. Sokkal nagyobb baj, hogy sem a Lendva Ildikó, sem a Kovács László nem vállalta el a felelősségét a hatalomnak akkor, amikor a Gyurcsánnyal szemben meg kellett volna védeni a köztársaságot, vagy meg kellett volna védeni az MSZP-t, vagy meg kellett volna védeni... Ezek dinoszauruszok, ezek már kihaltak, tehát most ne veszéljünk a régmúltról. Ja, jó, mindegy, de hogy azért mit én, erre is van példa, hogy valaki nem annyira kísértődik meg a hatalomtól, vagy a hatalom gyűrűjétől, még hogyha oly nagy hatalomról is van szó, mint a miniszterelnöki pozíció. Én továbbra sem értem azt, vagy nem tudom azt, hogy mi az, ami ilyen bölcsességgel nem rendelkezik az, aki a halálos ágyán fél. Milyen bölcsességet kéne neki elsajátítani, vagy milyen bölcsesség elsajátítását mulasztotta ő el, amit hogyha megszerez, akkor ő most nem félne. Tehát akkor okosítsuk tudod, már ezért, ki. Ezért neki, tudod, nem úgy kell beállítani, mintha ő ebben bűnös volna, de a lehetőség az elvileg az emberek egy része számára ott van, de lehet, hogy valaki számára megérinthetetlen. De ez egy olyan fajta belátás, Robi, ami nem is elmagyarázható nem két mondatban, lehet, hogy 10 év alatt sem, hanem egy élményt kell kapjál, amelyben ezt te belátod. Ezért ez nem egy olyan dolog, hogy megkérdezed, és valaki más meg válaszol neked, hogy úgy van, és azt mondod, hogy aha, hanem a saját belátásod kell, hogy ebből létrejöjjön. De mit kéne belátnod? Azt, hogy nem kell félni. De... Hiszen ekkor szűnik meg a félelmed. Hát, ennyire, ilyen egyszerű a válasz, miért nem kell félni? Mert minden rendben lesz, azért, mert az, amit van, az neked nem jár, az nem a tiéd, az, amit eddig volt, az nem hozzád tartozik, mert nem járt, hanem hálás lehetsz érte, és hogyha vissza kell adnod, az tulajdonképpen a nagy rend részét képezi, és köszönöd, hogy láthattad. Na de abban a pillanatban, hogy így beszélünk, ilyen igéket használunk, hogy visszaadod, abban a kontextusban már vallásról beszélünk, már van valaki, akinek visszaadod, már ez egy aktus, amiben visszaadod, már nem a nagy semmiben de zuhansz. De mi másról beszélnénk? Visszaadod, hát mi de más tudod... eszköze lenne annak, hogy belenyugodj a halálodba, mint egy vallásos mértékű tisztelet az élet iránt? Bármi lehet, nem tudjuk, hát mivel még nem álltam ott, vagy nem feküdtem ott a halálos ágyamon az utolsó óráimban, nem tudom, hogy az a gondolat is megnyugtató lehet valaki számára, hogy azt mondja, hogy nincs semmi. Ez a vallás vigasza, ez a vallás vigasza, ezt ismerjük és értjük is. De mi van azzal, akinek a vallás nem tud vigaszt nyújtani, mert nem tud hinni abban, hogy van valaki, akinek visszaadja az életét, és ilyen módon fél, az hogyan fogadja el azt az óriás semmit, amiben az a fogalom, hogy visszaadod annak, akitől kaptad, nem jelent semmit. De láttam már olyan embert, aki nem válik vallásossá, amikor életveszélyben van, mert én nem láttam még. Nem, bizony nem. Bizony nem. És akkor ez az embernek a gyengesége, vagy az ereje? Na ez egy nagy kérdés. Ez egy jó kérdés, igen. Meg egyébként azzal sincsen semmi baj, hogy amúgy megfélsz a végétől, hiszen miért ne lehetne félelem? Sőt, aki nyugodt a végével, vagy a vége utánival kapcsolatban, az sem azért nyugodt, mert tudja, hanem mert hiszi, hogy majd valami történik, és nem a bölcsesség, ilyen módon nem a bölcsesség hiányzik abból. Olyan rossz azt mondani, hogy hiányzik valami, hiszen most fog elmúlni az az ember, tudod, én nem akarom, hogy neki rosszul essen az, hogy mi most véleményt alkotunk arról, hogy ő hogy érzi magát. Minden esetre nem egy bölcsesség, hanem egy hit hiányzik belőle, a megnyugvás, a félelem megszüntetése, hogy pusztán a félelem úgy múlik el, hogy azt mondod, hogy nem félek. Miért félek? Miért nem félek? Mert szeretem azt, ami történik itt, és bízom abban, ami utána történik. Carl Gustav Jungtól megkérdezték, hogy hisz-e Istenben, és ő azt válaszolta, hogy ő semmiben nem hajlandó hinni, amit nem tud. Ő tudja, hogy van Isten. Úgy nevezte, hogy a gondviselő. Ő tudja, hogy van. Ennek megfelelően nincs többi értelme annak a fogalomnak, hogy hit. Tehát ő neki már nincsen, ő így de fogalmazott ez Jung, erős hit, mert neki nincsen szüksége hitre, ő azt mondja, hogy nem, ő azt mondja, ő Jung azt állítja, hogy ez nem hit, hogy ez egy bizonyosság az ő számára. Na most ebben a bizonyosságban, ahogyan a Jung ezt, és van is egy videó, ahogyan a Jung mondja, hogy tudom, és ahogy ezt a videót nézi, és ennek az átszellemültségét, ennek a pillanatnak, azt érzi, hogy na ez a Jung, és hát egy elég öreg Jungról volt szó, tehát olyan 80 körül lehetett, vagy még több. El tudom a beszédes képzelni, nevek listára nem kerülhetett föl ezzel. El tudom képzelni, Forever Jung. El tudom képzelni, hogy Jung tényleg nem félt a halálos ágyán. Ezzel a bizonyossággal, hogy tudom, hogy van, tudom, hogy hova. Nem tudom, hogy hova jutok, de tudok arról, ahova jutok. De vagy tud, tehát az ő hite olyan számára első kézből valóból származik, amely annyira megnyugtatja, vagy pedig igazából ez egy önáltatás, de ez a mechanizmus is hozzájuttat téged ahhoz a általad bölcsességhez, általam ilyen szeretetteli belenyugvás elfogadásnak gondolt dologhoz, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen te egy pszichotikus állapotba helyezed magad életed során, ahogy ezt a hitet felépíted, hogy ez a hit tudássá változik, és attól a pillanattól kezdve elvileg a szójátékkal használjuk, akkor az már nem hit. De tudod, ez a szójáték nem ér annyit, mint az, amit kapsz ettől, hogy a meggyőződésed, az megnyugtat téged, és ezért nincs félnivalód. A fájdalomtól van félnivalód, és az elmúlásodtól. Lehet. Igen, de tudod, hogyha Barcsai bácsi magyarázza ezt az elfekvőben, akkor azt mondom, hogy hát Barcsai bácsi, hogyha ez magát boldoggá teszi, hát akkor gondolja ezt, ez egy önáltatás. De tudod, amikor Carl Gustav Jung, aki az emberi kultúra és az emberi műveltségnek az egyik legnagyobb alakja, és akkor tudod, honnan ereszkedek én le, amikor azt mondom, hogy Jung bácsi, ez egy jó kis önáltatás magának, de ha így magának könnyebb meghalni, hát akkor mondja ezt. Ja, tudod, nincsen pofám hozzá, hogy egy ilyet előadja. De Barcsai bácsinak sincsen pofám, ezért vonakodom vitatkozni veled, miközben szögesen ellenkező állásponton vagyok. Szóval, de ez, tehát erre én nem jutottam, hanem szóval én mondod, így vagyok beállítva, azt mondod, hogy szerencsém van. Azt mondod, hogy pszichotikus állapotba helyezi magát azáltal, hogy felépíti ezt a hitet, de az is egy pszichotikus állapot, hogy itt félünk a haláltól. Tehát ez miért nem egy pszichotikus? Miért nem mondjuk azt, hogy ez egy nem normális állapot? Lehet, hogy a kutyám az nem fél a haláltól. Ő lefekszik aludni, reggel föl kell, eszik, izél, megint eszik, megint alszik, izél? Megint izél. Igen, mindenféléket csinál. És nem fél a haláltól, érted? Nem fél tehát a haláltól, mert nem tud a halálról, és nem tudja, hogy van. Az a pszichózis, hogy félünk tőle. Igen, de akkor már a tudatunk a pszichózis, és akkor az állati sor, a tudatlanság, az öntudatlanságnak ez az örvénye, ez lenne a józanság. De, tehát egy elkerülhetetlen, mindenki számára biztosan bekövetkező állapot, a halál, vagy pont, vagy folyamat. Ez annyira igaz, hogy ha más nem ettől tőle, kell megnyugodjál, legalább a betegség és az öregedés kapcsán, hogy ugye itt a félelmek között fel voltak sorolva, az öregedés elkerülhetetlen, maximum a korai haláloddal igen, tudod elkerülni. Igen. A betegség elkerülhetetlen, az vezet a halálodhoz, ha csak nem, a fájdalom és a széttrancsírozást. Ez bizonyos dolgok elkerülhetetlenek, azokban a legkönnyebb belenyugodni, azokban nehezebb belenyugodni, amelyek viszont élethosszig elkísérnek. Az autonómia hiányától való félelem, amivel úgy menekülhetsz, hogy vagy belenyugszol, vagy ellenállsz. Tudod, vagy nyilvánossá, vagy transzparenssé teszed, hogy kiálljanak mellett. Tehát a magány, azzal nehéz elszámolni, arról nehéz lemondani, hiszen egész életedben végül is a társasággal is megoldhatod, de végül egyedül maradsz. Ezért, ha el tudod választani magad attól, hogy ha van társaságom, élvezem, ha nincs társaságom, élvezem, akkor mégsem vagy ennek kitéve, de akkor meg magadnak valónak fognak téged hívni. A Roosevelt-ikkel visszamenni, hogyha egy megfejtésesre akarod ezt végül forgatni, aki szerintem hülyeséget beszélt csak szellemesen, azt mondta, hogy az egyetlen dolog, amitől félni kell, az a félelem maga, de ha így van, ha ennyire le akarjuk egyszerűsíteni, akkor a félelemmel szemben viszont a szeretetet hozhatod létre, egyfajta mesterséges, pszichotikus naivitást, amiben azt mondod, hogy ami ott van előtted, és ami bele fogsz halni, attól te nem félsz, mert úgy gondolod, hogy azt szeret téged. Ez is egy hülyeség, de megment attól, hogy állandóan. Nem, a félelemtől való félelem az egy sokkal mélyebb pszichózist tár fel, ez a pánik. A pánik a félelemtől való félelem. Amikor megriadsz valamitől, majd megriadsz a saját riadalmattól, ez a riadalom, ez egy még nagyobb riadalmat generál benned, amitől még jobban megijedsz, és beindul ez a láncreakció, ez a pánikroham valójában. Sokszor a pánikroham azért alakul ki, mert nem tudod, hogy pánikrohamod van, azt hiszed, hogy infarktusod van, és halálfélelemed van, azt hiszed, hogy meg fogsz halni, amitől, a félelemtől a rekeszizmod még jobban összerándul, amit persze benézel a szívednek, hiszen még sosem volt infarktusod, nem tudod, milyen egy szívinfarktus, nem tudod, hogy fáj, amikor infarktusod van, azt hiszed, hogy szívinfarktusod van, amitől még jobban megijedsz, attól aztán még jobban szorít a rekeszizmod, és akkor ez becsavar téged, ez a földi pokol. Ennél nincs erre. A hallgatóim most ezt így átélték, hogy ezt ilyen képletesen így lefestetted. A szeretettel szembeállítottad a félelmet. Én azt gondolom, hogy a szeretettel nem a félelem áll szemben, de lehet, hogy rosszul gondolom, és lehet, hogy ennek egy külön fél óra, hogy ezt így átlegjük. Szerinted a gyűlölet? Igen. Nem. A gyűlölet az egy projektált félelem. Ez két érvényes megfejtés, amelyen érdemes gondolkodni. Robi, nem azt érdemes csinálni, hogy elhiszem, amit a Puzsér mond. Ez semmelyik hallgatómnak nem tanácsolom. Kivéve nekem. Neked tanácsolom 50%-ban a legkevésbé. Nem azért, mert 50%-ban van igazad, hanem úgy fogod jól érezni magad, hogy van önbecsülésed, önbizalmad, de van kétséged is, ami egészséges Köszönöm, mértékű mester. Kétség. De tényleg nem javaslom azt, hogy elfogadjátok bármelyiket is, mert szerintem a töprengés ezeken a dolgokon az vezet ahhoz a belátáshoz, aminek a végén megnyugszol. És ezért érdemes töprengeni, hogy vajon a szeretetnek a gyűlölet az ellenkezője, vagy a félelem az ellenkezője. Hogy mi áll a másik oldalon. Félelem az ellenkezője. Ja. A gyűlölet az én szerintem a félelemnek már egy projekciója. Én kettőtök között vagyok, mert ültünk már itt adásban úgy, hogy én a gyűlölettel érkeztem, te meg a félelmet mondtad. Tökre megértem ezért azt is, amit a Dávid mond. Én el sem akarom dönteni, én azt mondom, hogy ez az, amin érdemes gondolkodni, és nem úgy, hogy 10 percet szánok rá, és akkor holnaptól a halálom napjáig már erre nem kell gondolnom. Szerintem éppen arra érdemes gondolnom, hogy minden kedden 10 percen keresztül egy kicsit vakarom a fejem, hogy olyan a Robinak vagy a Dávidnak volt igaza.